witamina D pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu układu odpornościowego. Aflofarm. Więcej na vitaminer.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 5 listopada, minęła 16. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Policja aresztowała mężczyznę, który wtargnął na lotnisko w Hamburgu i przetrzymywał 4-letnią córkę. O konieczności pojednania Polaków mówił podczas uroczystości upamiętniających Wincentego Witosa, prezes PSL. Do nadchodzącej zimy przygotowują się polscy wolontariusze na Ukrainie. Zbierają żywność i materiały, które pomogą przetrwać mrozy. Niemiecka policja po 18 godzinach aresztowała mężczyznę, który wtargnął na lotnisko w Hamburgu. Od wczorajszego wieczora przetrzymywał 4-letnią córkę jako zakładnika. Mężczyzna w trakcie aresztowania nie stawiał oporu, dziecku nic się nie stało. Policja podejrzewa, że podejrzany chciał wywieźć córkę z Niemiec do Turcji z powodu sporu o opiekę nad dzieckiem, który toczy z matką dziewczynki. Kobieta zgłosiła porwanie córki. Mężczyzna wczoraj wieczorem staranował samochodem bramki lotniska i wjechał na pas postojowy dla samolotów. Z powodu incydentu lotnisko w Hamburgu zostało zamknięte, a setki lotów odwołano. Trzeba odbudować wspólnotę i pojednać Polaków, powiedział szef PSL podczas uroczystości upamiętniających Wincentego Witosa w Wierzchosławicach. Władysław Kosiniak-Kamysz zaznaczył, że w programie jego partii, która ma nadzieję współrządzić Polską, znajdą się wartości konstytucyjne, prawda i dobro. Trzeba odbudować wspólnotę, trzeba pojednać Polaków, trzeba przywrócić zaufanie obywatela do państwa, szacunek dla samorządności, współpracę i porozumienie, zbudować mosty, a zburzyć mury podziałów między Polakami. Wczoraj w Tarnowie zebrała się Rada Naczelna PSL. Spotkanie było poświęcone omówieniu wyników wyborów i określeniu dalszych kierunków działania. Ludowcy przyjęli uchwałę, że chcą tworzyć koalicję rządową razem z Koalicją Obywatelską, Polską 2050 i Lewicą. Kilka godzin strażacy z Częstochowy gasili pożar stajni przy ulicy Łomżyńskiej. Budynek doszczętnie spłonął. Na szczęście przed przyjazdem służb właścicielom udało się wyprowadzić wszystkie 15 koni. Nikt nie odniósł obrażeń, mówi Barbara Poznańska z częstochowskiej policji. Stajnia doszczętnie została spalona na skutek nieostrożności osób dorosłych, które obsługiwały urządzenie grzewcze na paliwo ciekłe. Na szczęście nikomu nic się nie stało, a czynności w tej sprawie prowadzi Komenda Miejska Policji w Częstochowie. Budynek stajni został wyłączony z użytkowania. Polscy wolontariusze pracujący na Ukrainie przygotowują się do nadchodzącej zimy. Zaznaczają, że w wielu miejscach sytuacja cywilów jest skrajnie trudna. W Fastowie polscy wolontariusze są skupieni wokół charytatywnej fundacji świętego Marcina de Porres, którą prowadzą ojcowie dominikanie. Ojciec Michał Romaniuk podkreślił, że przed nadchodzącą zimą zbierane są materiały, które pomogą przetrwać mrozy, a także żywność. Teraz przed sezonem zimowym codziennie mamy zgłoszenie na karimaty, kołdry, śpiwory, wszelkie urządzenia gazowe, które można podgrzać jedzenie, jak też mieliśmy zgłoszenie na łóżka, apteczki, które rozdajemy w dużych ilościach. Myślę, że zima będzie trudna. Pomoc, która dociera do Fastowa z Polski, jest rozwożona w miejscach, gdzie znajdują się potrzebujący, również niedaleko frontu. 300 osób wzięło udział w biegu dwóch szybów w Chorzowie i Katowicach. Imprezę pod hasłem Dwa miasta, dwa szyby, jeden bieg zorganizowano po raz 9. Uczestnicy mieli do pokonania 15 kilometrów od szybu Prezydent w Chorzowie przez Park Śląski do szybu wschodniego drugiej kopalni Kleofas w Katowicach i z powrotem. Mówili, że trasa była wymagająca, we znaki dawała się także deszczowa pogoda. Trasa była ciężka, bo nie była to trasa po płaskim terenie. Było wiele zbiegów, dużo też podbiegów. Oprócz tego błoto, więc trzeba było uważać, bo na każdym zakręcie można było się poślizgnąć. Fajny bieg, szkoda, że w deszczu. Końcówka straszna. Ten podbieg na końcu to po prostu wyciąga ducha. Ale organizacyjnie trwa. Poniżej moich oczekiwań, szczerze mówiąc. Wczoraj niestety zmagałem się z gorączką, ale uznałem, że przebiegnę, tak więc no, fajna zabawa ogólnie. Bardzo dobrze, pogoda no, dla mnie okej, bo lubię biegać, jak jest chłodno. Natomiast no, ten deszcz troszkę tak przeszkadza. Nastawiałem się, że będzie więcej asfaltu, a jednak były momenty takie ciężkie, że w błocie gdzieś tam trzeba było biec. Ale bardzo fajnie. Najszybszy był Andrzej Nowak, który pokonał 15 kilometrów w 53 minuty i 44 sekundy. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Radio Nawigator Jakub Domoracki.

must have been so bad. Cause living with me must have damn near killed you. And this is how you remind me of what I really am. This is how you remind me. Minut po godzinie 16, tu trzecia strona medalu, za oknem ciemno, ponuro, deszczowo, nieprzyjemnie, ale my postaramy się to zmienić, bo sport zawsze daje nadzieję na lepsze i zaczniemy od tenisa, bo w Cancun trwają nieoficjalne Mistrzostwa Świata Tenisistek, czyli WTA Finals, a upływają na walce z pogodą. Wiało około 18 węzłów, w porywach do 30, około 50 km na godzinę. Mecze przerywają ulewy, a gry utrudniają nieprzystające do imprezy tego formatu silne wiatry. Sławetny trener Lecha Poznań zapewne by, Nenad Bielica, zapewne by powiedział, że organizacja WTA Finals nad Morzem Karaibskim i to w okresie huraganowym to jest cirkus i skandaloza. W trzeciej stronie medalu dziś przymierzymy się do policzenia medalowych szans na 9 miesięcy przed Igrzyskami Paryż 2024. Jak to wygląda obecnie? No tak średnio bym powiedział, tak średnio. Na szczęście to tylko suche liczby. Ale porozmawiamy też z naszą cichą nadzieją olimpijską, Pawłem Wiesiołkiem, który w okresie przygotowawczym do sezonu halowego robi furorę na innej hali niż lekkoatletyczna. Robię furorę, bo chłop 1,92 na sali gimnastycznej to jest dość niespotykany widok, bo tam załóżmy gimnastycy są trochę niżsi i jak zobaczyli chłopa, który kręci tak olbrzymie, no to był szok. Liczymy też na medale w siatkówce oczywiście. Tymczasem w ligowym sezonie rozegrany został mecz o Super Puchar Polski i trzeba przyznać, było to starcie z kategorii pasjonujących. Zresztą sam Aleksander Śliwka również był pod wrażeniem. Jestem dalej trochę w szoku, bo to się nie miało prawa wydarzyć teoretycznie. Jastrzębie grało kapitalnie, miało dużą przewagę. Tak naprawdę byliśmy już zbici. No bo w trzecim secie Jastrzębie prowadziło z Zaksą Kędzierzyn-Koźle 19-12, wygrywając dwa pierwsze sety, a potem w tiebreaku zwyciężyła Zaksa. Opowiemy o spektakularnym turnieju planowanym przez NBA. Sprawdzimy, co słychać na piłkarskich stadionach Europy. A teraz sprawdźmy, co słychać na innych arenach sportowych. Śląsk-Wrocław pozostanie na fotelu lidera PKO BP Ekstraklasy. Piłkarze Jacka Magiery po golu Piotra Samiec-Talara w 6 minucie doliczonego czasu gry pokonali przed własną publicznością ostatni w tej chwili w rozgrywkach ŁKS Łódź. Było 2-1. Trwa mecz w Częstochowie. Mistrz Polski Raków gra z Zagłębiem Lubin i przed chwilą strzelił 4. gola Lubinianom i prowadzi już 4-0. O 17:30 jeszcze spotkanie w Radomiu. Radomiak zagra z Legią Warszawa, a na zapleczu Ekstraklasy GKS w Tychach przegrał 1-3 z Lechią Gdańsk. Pod siatką trwa mecz Ślepska Suwałki z Czarnymi Radą. Patrzymy, co się dzieje. 2-0 prowadzi na razie Ślepsk. No i wygląda na to, że Czarni chyba tym razem nie wywiozą punktów. 23-18 w secie numer 3. O 17.30 spotkanie Aluronu Warty Zawiercie z GKS-em Katowice. To w plus Lidze Panów, a w Tauron Lidze Pań. O 19.00 ŁKS w Łodzi zagra przeciwko Akademii Tarnów. O 20.30 Stal w Mielcu z BKS-em Bielsko-Biała. Mimo kiepskiej pogody wsiadamy na rower. Mateusz Rudyk drugi tydzień z rzędu stanął na podium torowej Ligi Mistrzów. Przed tygodniem był drugi w sprincie w Berlinie. Wczoraj pod Paryżem zajął także drugą lokatę w Keirinie. A to ważne, bo to olimpijski welodrom, więc fajnie, że Mateusz w formie. A dziś w Saitamie pod Tokio rozegrano kryterium szosowe. Na niespełna 60-kilometrowej trasie zwyciężył Słoweniec Tadej Pogacar, który wyprzedził Amerykanina Sepa Kasa oraz Słowaka Petera Sagana, który miał kończyć karierę, proszę, a jeździ. Jedyny Polak w stawce, Kamil Gradek, uplasował się na 39. pozycji. Telefon do nas w każdej sportowej sprawie 22.73. Elżbieta Różycka na posterunku. Gramy, a po piosence sprawdzimy, co słychać na Półwyspie Jukatan. 22 i 7 trójek. Halo, halo. Życzmy naszej znamienitej tenisistce Izze Świątek wygranego meczu, a ponieważ pomału kończy się sezon, ufam, iż nasza super rakieta zajmie pierwsze miejsce w rankingu. Trzymajmy więc mocno kciuki. Wierzę, że tak będzie. Ten numer w rankingu to tylko numer, tylko wtórna sprawa. Tak naprawdę najważniejsze, by Iga się dobrze bawiła w sporcie, który uprawia. Ostatnie dni to faktycznie z naszego punktu widzenia bardzo, bardzo duże emocje, jeśli chodzi o tenis. Iga Świątek ciągle w grze o nieoficjalne Mistrzostwo Świata. Hubert Hurkacz natomiast poza turniejem w hali Bercy w Paryżu rękę na tenisowym pulsie trzyma Krzysztof Łuniewski. Iga Świątek powinna już albo szykować się do finału w Cancun, albo rozpoczynać posezonową regenerację, ale że na półwyspie Yucatan wieje, mało głowy nie urwie i do tego lubi ulewnie popadać, to zdążyła w półfinałowym spotkaniu z Aryną Sabalenką rozegrać tylko 3 gemy i spotkanie przeniesiono na dziś. Jego znaczenie jest niebagatelne, mówi obecny w Meksyku tenisowy ekspert Adam Romer. Zwyciężczyni tego meczu najprawdopodobniej zostanie numerem 1 na świecie, znaczy najprawdopodobniej dlatego, że Lidze będzie brakowało jeszcze zwycięstwa w finale, natomiast Aryna, jeżeli wygra, zostanie na koniec roku liderką rankingu WTA. Życzymy oczywiście zwycięstwa Lidze i posłuchajmy, co powiedziała po ostatnim meczu grupowym, w którym w nocy z piątku na sobotę pokonała Tunezyjkę Ons Jabeur i z kompletem wygranych zakończyła pierwszą fazę turnieju. Polscy kibice jak zwykle byli głośni, o tym można by mówić wiele. Bardzo im dziękuję. Innym, którzy byli na meczu mimo kiepskiej pogody także. Wasze wsparcie bardzo nam pomogło zmotywować się do gry. Może nie było to przez wiatr wielkie widowisko, ale przyjdźcie proszę na półfinał i na finał także. Polaków w kurorcie nad przepięknym Morzem Karaibskim zawsze sporo. Dziś znów dadzą się słyszeć, mimo że ponownie uważnie trzeba śledzić prognozy wiatrowe. Na miejscu pogoda niebezpieczna nawet dla żeglarzy, nie mówiąc o tenisistach. Jak zauważyła Daria Abramowicz, wiało około 18 węzłów, w porywach do 30. Ona jako żeglarka mogła to ocenić, można powiedzieć, odczucia. My musieliśmy się posługiwać urządzeniami mierzącymi prędkość wiatru. Ta prędkość była według tych urządzeń około 50 km na godzinę. Mówił po sobotnim meczu Świątek Adam Romer. Dziś w Cancun ma wiać, używając nomenklatury żeglarskiej, wiatr świeży, czyli od 5 do 6 w skali Beauforta. Raczej da się grać w takich warunkach i niech Iga ten turniej ma już za sobą, sugeruje trener tenisa Michał Gawłowski. No to już są dwa mecze i koniec. Bardzo, bardzo blisko do mety. No i trzymam kciuki za dwa następne zwycięstwa, które dadzą powrót na numer 1. Kończąc sprawę, niech Iga wygra dziś, potem jutro. Pierwszą finalistkę już znamy, to Jessica Pegula w wewnątrzamerykańskim półfinale, lepsza od Coco Gauff. Przypomnijmy jeszcze, że Hubert Hurkacz nie dał rady awansować na miejsce 8 w rankingu ATP i nie będzie miał miejsca w Masters z urzędu, ale najpewniej będzie pierwszym rezerwowym, a z takiej pozycji niejednemu, jemu także udało się już awansować do imprezy głównej. Tenisowe sprawy podsumował Krzysztof Łoniewski, ja tylko powiem, że mogły się te zawody WTA Finals odbyć w Holandii, bo tam też mocno wieje. Nawet zostały odwołane mistrzostwa w rowerowej jeździe pod wiatr ze względu na zbyt silny wiatr. Nosem czarny wąs, rozdawał koniaki, liczył na drobniaki ten błagający wzrok. Chciałby uciec stąd. Biegł, a wszystko to, co miał, to w kieszeni pyszny trunek i jeden kierunek, by lecieć tam, gdzie ptak. Śpiewał sobie tak. Wszystko to, co mam, wszystko to, co mam, to ta nadzieja, że życie mnie poskleja. Dziś odchodzę sam, dziś odchodzę sam, już nie zawrócę, to wszystko dziś porzucę. Ja się zarzekam, uciekam, dość mam przeznaczenia, po co zwlekać. Yeah. jej we włosach piękny kwiat. Ze strachu, że go zmieni, gdy się przestanie mienić, więc prężył się jak kot. Gdy w lustro wbiła wzrok, strzał lubiła trafiać tam, skąd wypływała rzeka, ta burgundowa rzeka, lecz popełniła błąd. Zbyt wiele serc na stos. Wszystko to, co mam, to ta nadzieja, że życie mnie poskleja. Dziś odchodzę sam, dziś odchodzę sam, już nie zawrócę, to wszystko dziś porzucę. Ja się zarzekam, uciekam, dość mam przeznaczenia, po co zwlekać, czekać, gdy się nic nie zmienia. Moja mama mówiła, ostatnia umiera nadzieja. Dwadzieścia siedem minut po godzinie 16:00, tu trójka i trzecia strona medalu, a numer telefonu do nas to bez zmian od wielu lat 20-27 trójek. Chciałem powiedzieć, że w Drwach Trójmiasta w Rugby było 27-10 dla Legii Gdańska. Arką Gdynia. Gratulujemy serdecznie. Wczoraj też grało Ogniwo, a więc intensywny weekend, jeśli chodzi o rugby w Trójmieście. Rugby to fajny sport, bo również jest to taki sport, taka dyscyplina, w której można długo grać. Nie brakuje zawodników po grubo po 30, po 40, a nawet po 60. W redakcji jest dwóch wielkich kibiców rugby, Darek Urbanowicz i przede wszystkim Robert Grzędowski. On trochę młodszy od nas, pewnie by sobie lepiej poradził, chociaż nie wiem. Jeżeli chodzi o piłkę kopaną, to Raków prowadzi w Częstochowie z Zagłębiem Lubin, już uwaga, 5-0, więc rzeczywiście ostre strzelanie pod Jasną Górą. Przed nami mecz Radomiaka Radom z Legią Warszawa o 17:30. Wcześniej Śląsk-Wrocław 2-1 po golu z 6 minuty doliczonego czasu gry pokonał ŁKS Łódź, a ze spraw tenisowych oczywiście czekamy na mecz Igi Świątek, ten nocny z Aryną Sabalenką. Natomiast trwa finał turnieju w Halibersi, turnieju panów. I Nowak Dżokowicz prowadzi z Grigorem Dimitrowem, który z kolei pokonał Huberta Hurkacza 1-0 w setach. Pierwsza partia dla Serba do 4, w drugiej mamy remis po 2 w gemach. No to ja jeszcze o tych sportach, w których można długo. Wielkie gratulacje dla Roberta Kubicy i jego Orlen Teamu WRT, bo w kategorii LMP2 ta załoga została mistrzem świata w rajdach, w wyścigach długodystansowych. Nie rajdach, a wyścigach. Długo można również w judo. Krzysztof Wiłko Mirski, nasz olimpijczyk judoka z Pekinu 2008, medalistem mistrzostw świata, został po raz kolejny mistrzem świata weteranów, ale również napływa młoda krew. Angelika Szymańska została brązową medalistką mistrzostw Europy w Paryżu, więc trochę się dzieje w tym sporcie. White guy. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, cinco, seis. You know it's kind of hard just to get along today. Our subject isn't cool, but he fakes it anyway. He may not have a clue and he may not have style, but everything he lacks, well, he makes up in denial. So don't deep fake. Play us straight. You team, but they drew a 31. Friends say he's trying too hard, and he's not quite hip. But in his own mind, he's the dopest crap. Give it to me, baby. Uh-huh, uh-huh. Give it to me, baby. Uh-huh, uh-huh. Give it to me, baby. Uh-huh, uh-huh. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, cinco, seis. So don't you fake. Puchary rządzą się swoimi prawami. To wyświechtane oczywiście hasło, ale często sprawdza się w przypadku rywalizacji w piłkarskim Pucharze Polski. Niemal każda edycja przynosi wielkie sensacje, a kilka z nich przypomniał Mateusz Warianka. Ekipa z Gubina jest już wśród 16 najlepszych drużyn Pucharu Polski. To oznacza, że w kolejnej rundzie prawdopodobnie zagra z ekstraklasową drużyną. Dla całego miasta to wielki sukces. Trzecioligowiec był w stanie wyeliminować już dwie wyżej notowane ekipy. Radunie Stężyca i Stal Stalowa Wola. Radość po tym drugim zwycięstwie trwała długo. Zmarnowanej szansy żałował trener Stali Ireneusz Pietrzykowski. Chcieliśmy tu wygrać, żeby do Stalowej było święto w grudniu, bo pewnie trafilibyśmy kogoś z ekstraklasy. Karina aspiruje więc do tego, aby zostać największą niespodzianką tej edycji Pucharu. W przeszłości bywały jednak drużyny, które były w stanie osiągać jeszcze więcej i eliminować jeszcze wyżej notowanych rywali. W poprzednim sezonie do półfinału awansował Beniaminek drugiej ligi KKS Kalisz. Po drodze eliminujące Widzew Łódź, Górnik Zabrze i Śląsk Wrocław. W półfinale lepsze okazała się jednak Legia Warszawa. Mimo historycznego sukcesu trener KKS-u Bartosz Tarachulski czuł ogromny niedosyt. No my czujemy ogromny smutek, żal, bo wszyscy marzyliśmy o tym, że to jednak nasza drużyna znajdzie się w tym finale. Wierzyliśmy w to zwycięstwo z takim rywalem, jakim jest niewątpliwie Legia Warszawa. Zasłużyli ci chłopcy na szacunek. Sezon wcześniej do półfinału awansował trzecioligowiec Olimpia Grudziądz, która eliminowała Wartę Poznań czy Wisłę Kraków. Ten ostatni mecz był szczególnie wyjątkowy. Drużyna prowadzona wówczas przez Jerzego Brzęczka przegrała po rzutach karnych. To historyczny sukces Olimpii Grudziądz. Kopciuszek dalej na balu już po północy, a my dalej się bawimy. Cieszył się po sukcesie trener Olimpii Marcin Puska. Ekipę z czwartego poziomu rozgrywkowego w Polsce wyeliminował dopiero Lech Poznań. W 2015 roku cała Polska żyła sukcesami błękitnych Stargard. Drugoligowa ekipa bez większej historii ograła w ćwierćfinale Krakowa. I to zdecydowanie po dwóch meczu, dwukrotnie wygrywające 2-0. W pierwszym półfinale ograła 3-1 Lecha Poznań i była o krok od finału. Ostatecznie Lech wyrównał stan rywalizacji, a po dogrywce wygrał 5-1. Wierzyłem do końca tych wspaniałych ludzi. Dla mnie to są gladiatorzy, dla mnie to jest drużyna wyśmienita. Dla mnie są bohaterami, chyba dla was też. Mówił wówczas trener Błękitnych Krzysztof Kapuściński. Sensacji w Pucharze Polski było oczywiście więcej, na przykład w 1993 roku do półfinału awansowały rezerwy Ruchu Chorzów, grające wówczas w trzeciej lidze. 9 lat wcześniej drugoligowa Lechia Gdańsk sięgnęła po tytuł. A te wszystkie nieoczekiwane sukcesy podsumował Mateusz Warianka. Patrzymy, co się dzieje w Częstochowie. Raków prowadzi z Zagłębiem Lubin 5-0, jeszcze kwadrans do końca meczu. Come alive again. Kończy się powoli mecz piłkarski PKO Ekstraklasie w Częstochowie. Raków hokejowy o 5-0 prowadzi z Zagłębiem Lubin, ale teraz zamieniamy piłkarskie boisko na lekkoatletyczną bieżnię, czy szerzej na lekkoatletyczny stadion. Po 17 będziemy wyliczać szanse medalowe na Paryż 2024, a wśród nieśmiałych kandydatów do walki o życiowy sukces na Igrzyskach Olimpijskich jest Paweł Wiesiołek, wieloboista, medalista halowych Mistrzostw Europy w lekkiej atletyce z Torunia. Jego kariera zwolniła, ale popularny Wiesioł wraca. Czuje się mocno i pozytywnie nastawiony. Na Sopockim Stadionie Leśnym rozmawiał z nim Dariusz Urbanowicz. Wracasz po kontuzji, ale już na pełnych obrotach, mam wrażenie. Tak, wracam po kontuzji, ciężkiej kontuzji, która rok temu nie pozwoliła mi, żeby startować normalnie i bawić się tym, co kocham. Wracam na pełnych obrotach. Dopiero mamy listopad, początek listopada, a ja już jestem tutaj w 3-tygodniowym takim cyklu treningowym, gdzie nie tylko lekkoatletyką się zajmuję, ale wprowadziłem jeszcze gimnastykę na Akademii Leszka Blanika z trenerem Bartkiem, gdzie robimy wszystko to, czego mi brakowało. Bieganie, skakanie, rzucanie, dodatkowo jeszcze fizjoterapeuta, który się mną zajmuje 2 razy w tygodniu. Dba o moje zdrowie tak, żeby Paryż był mój tym razem. Zrobiłeś furorę, można powiedzieć, medalem Mistrzostw Europy w siedmioboju, ale tak naprawdę potem coś się skomplikowało. Z czego to mogło wynikać? Wydaje mi się, że ciężki trening. No wiadomo, to jest wielobój i tutaj różne rzeczy mogą się przytrafić. Ten trening jest bardzo ciężki. No mi się przytrafiła kontuzja. Miałem problemy tutaj trochę rodzinne, więc to tak też było dość skomplikowane. Na szczęście teraz jestem już na prostej. Wszystko mam poukładane i nie mogę się doczekać startów. W tym sezonie 2023 dużo startowałem. Zrobiłem 6 wielobojów, więc to jest naprawdę dość solidny wynik. Może punktowo nie taki, jak nas by to zadowalało, ale jest okej. Przyczepię się tej gimnastyki. Po co ci ona? Co to jest za element treningu? To jest element na pewno przydatny do skoku o tyczce. Tą konkurencję chcę poprawić. W tej konkurencji w Toruniu, jak zdobywałem brązowy medal, skoczyłem 5,20 i wiem, że mnie stać na więcej, więc tutaj głównie jest, żeby pomóc mi skakać jeszcze wyżej. No i wiadomo, żeby na plaży na przykład, jak jestem, mam wakacje, zrobić salto bez problemu, się nie martwić. Nie, oczywiście żartuję, ale no tak, żeby być sprawniejszym i ten strach, który na przykład robi, jak się robi olbrzymy, czyli 360 na drążku, no to jest w głowie taki mały strach i trzeba go przełamywać, a najlepiej właśnie na takich zajęciach z gimnastyki, gdzie potem na stadionie już może tego strachu nie będzie i pomoże mi w tym, żeby lepiej startować i być płynniejszy, że tak powiem. No właśnie te kołowroty, to co mówisz, olbrzymy, no to robi wrażenie. Widziałem to u ciebie na social mediach, że no, trzeba mieć naprawdę i parę w łapach i faktycznie psychę. Dokładnie, para w łapach jest, bo jestem wieloboistą i psycha też jest, aczkolwiek te pierwsze zakręcenia nie były takie specjalne, teraz jestem już po kilku zajęciach, dzisiaj dokładnie też robiłem to samo, co wtorek spotykam się z Bartkiem i szukamy nowych elementów właśnie gimnastyki, dzisiaj już sam kręciłem, więc robię furorę, bo chłop 1,92 na sali gimnastycznej to jest dość niespotykany widok, bo tam załóżmy gimnastycy są trochę niżsi i jak zobaczyli chłopa, który kręci tak olbrzymy, no to był szok. Paweł Wiesiołek jeszcze nie powiedział ostatniego słowa. Znowu do góry, z góry na dół, z ciemności wschodzi. I wracamy do rozmowy z chłopem na schwał, Pawłem Wiesiołkiem. Rozmawiał z nim, no też nie należący do drobnych, Dariusz Urbanowicz. Powiedz mi, jaki plan, bo jesteśmy u progu sezonu halowego. Planujesz starty? Tak, sezon halowy, normalnie startujemy. Chcemy się przygotować na Mistrzostwa Świata. Pierwszy start planujemy na początku lutego. To jest w Tallinie meeting. Ten jeden z najlepszych meetingów wielobojowych w naszym kalendarzu halowym. Potem Mistrzostwa Polski, no i mam nadzieję, że Mistrzostwa Świata, bo trochę tych punktów rankingowych mi brakuje, a start na Mistrzostwa Świata i wejście w top 5 da mi prawdopodobnie już taki awans na Igrzyska Olimpijskie z tego rankingu, gdzie nie będę musiał się stresować o to, czy mam minimum, czy nie mam. A rekordy życiowe są niezbędne do tego, by się budować i wspinać w tej hierarchii wielobojowej? W tym sezonie na przykład bardzo dobrze mi wychodziły wszystkie treningi. O dziwo, tak jak nigdy w mojej karierze nie było tak, że treningi były owocne i fajne. W tym roku było naprawdę super, bo byłem też, jestem zmotywowany do tego, żeby walczyć o swoje marzenia, walczyć o najlepsze wyniki, no i walczyć o życiówkę, bo ta życiówka, którą mam, nie zadowala mnie. Chcę mieć 8566, czyli rekord Polski i staram się, żeby to zrobić, robię wszystko i kto wie, może potrzebuję czasu, żeby to wszystko przerobić. Mam nadzieję, że jakoś to wszystko się poukłada. No robię wszystko, żeby było dobrze. Teraz mam takie przeczucie, że idę w dobrym kierunku tutaj z trenerem. Dobra. 22 i 7 trójek. Słucham audycji sportowej. Przejeżdżam przez Rzeszów. Po lewej stronie jakiś meczyk się odbywa. Piłkę nożną. Nie wiem, o co chodzi, bo nie interesuje się piłką. No w piłce nożnej chodzi o to, żeby strzelić jednego gola więcej niż rywal. I właśnie został strzelony kolejny gol w Rzeszowie. Stal Rzeszów przegrywa z GKS-em Katowice 2-3. Sporo się dzieje. Zostały 2 minuty do końca regulaminowego czasu gry. A w czasie regulaminowym na Marakanie wczoraj było 1-1, potem bramka, uwaga, Johna Kennedy'ego przesądziła o tym, że po raz pierwszy w 121-letniej historii Fluminense Rio de Janeiro sięgnęło po Copa Libertadores, a więc to jest odpowiednik naszej Europejskiej Ligi Mistrzów. No a w finale Fluminense grało z Boca Juniors, także wielki, wielki mecz. No i proszę, Brazylijczycy górą tym razem. Wielki mecz w Paryżu. Nowak Dżokowicz gra z Grigorem Dimitrowem, Bułgarem, o zwycięstwo w prestiżowym turnieju w hali Bercy. 1-0 w setach prowadzi Serb, a w drugim 5-3 i serwuje po to, żeby, za moment będzie serwował po to, żeby to spotkanie wygrać. Prawie 10 minut do godziny 17, tak Darku? Tak, jeszcze chciałem powiedzieć, że coś tu się Raków Częstochowa zatrzymał na 5-0. No jak to tak? Ostatni kwadrans bez gola. Ale cisnął. Nowak Dżokowicz dopiął celu, pokonał Grigora Dimitrowa 6-4 i 6-3 i zwyciężył w halowym turnieju ATP, tenisowym oczywiście w Paryżu. Niesamowity jest Dżokowicz, trzeba przyznać, że naprawdę to jest imponujące, że tak się trzyma na topie od lat. Raków Częstochowa walczy o powrót na top. 5-0 dzisiaj z Zagłębiem Lubin. Trochę się odetkał po delikatnej zadyszce Raków. Najpierw już w czwartej minucie Rakowitan, potem dwie bramki Jeboa, Crnac i w 66 minucie na 5-0 Kittel. I o 17.30 jeszcze jeden dzisiaj mecz piłkarskiej PKO Ekstraklasie. Ciekawe, czy Legia Warszawa się odetka, bo dzisiaj gra w Radomiu z Radomiakiem. 4 razy przegrała z rzędu w PKO Ekstraklasie. Zobaczymy, jak dzisiaj spiszą się podopieczni Kosty Runjalicia. A my już zapraszamy na drugą godzinę trzeciej strony medalu tuż po 17.00. Marian, nie